عاشقان دست چو بر طره جانانه زدند، عاشقان دست چو بر طره جانانه زدند، چه گره ها که به کار دل دیوانه زدند. امشب از عشق مگر آمده حرفی به میان، کاتشان در دل شمع و پر پروانه زدند. آن گم شده که از کون و مکان بیرون است، گه در دیر و گهی حلقه میخانه زدم، تا شود فاش که زسرار ازل آگه کیست، تا شود فاش که زسرار ازل آگه کیست، و در این بز کجا نقمه مستان زدم. این غزل آمد و خوش آمد و خط بطلان، به حساب خودی و دفتر بیگانه زدم. شود فاش که دسرار ازل آگه کیست، و در این بزم کجا نغمه مستانه زدند. این غزل آمد و خوش آمد و خط بطلان، به حساب خودی و دفتر بیگانه زدند. گنج 72 ملت همه را عذر بنه، گنج 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. دوش در کنج خرابات نظام و دل و عشق، دوش در کنج خرابات نظام و دل و عشق، فال فرخنده ای از حافظ فرزانه زدم. Thank you. یا از با حالی ننوشتیم و شد ایامی چند محرمی کو محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند عمه از خان به سبو رفت و گل افکن نقاب فرصتش نگه دار و بزن جام چند یا فرصتش نگه دار بزن جایی چه کوچه رندان به سلامت بگذر تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند وای جانم وای